Праўда выпадковасці. Мемуарысты і нават тыя, хто лічаць сябе дакументалістамі, заўсёды адчуваюць падсвядомы ціск архетыпаў, паказаць тое, што падмацоўвае, так бы мовіць, прагрэсіўную канцэпцыю, адкінуць на першы погляд неістотнае выпадковае. Тады героі і падзеі атрымліваюцца настолькі выпуклыя, што хоць бяры кожную фразу і выносі ў загаловак, як гэта робяць журналісты. Але штука тут у тым, што тады адукаваны чытач адразу адчувае мастацкую непраўду. У жыцці людзі не гавораць амаль афарызмамі, і падзеі не бываюць дысталяваныя і адназначныя. У зместава-апавядальным сэнсе ў маіх нататках выпадковыя дэталі пераважаюць над рэлевантнымі, так сказаць, архіважнымі. З пункту гледжання мастацкай праўды яны складаюць аснову семантычнага тэксту. Уся праўда хаваецца ў дэталях, калі за імі стаіць думка. Мастацкая дэталь, заўважаная сучаснікам ды замацаваная ў выразным слове, не можа ці амаль не можа ілгаць. Тыя, хто добра ведаюць антычнасць, сцвярджаюць, што тады жыццё і думка ішлі попліч, не тое, што ў наш час, калі большасць рэагуе толькі на падзеі, а думкі і высокія рэфлексіі адкладаюцца на потым, на паліцу чакання. Бо ў спамінах пра слова жыццё і думка ідуць побач. У гэтым вертыкальнасць маіх успамінаў. Спадзяюся, што роднае слова пры мастацкім успрыманні свету дапаможа мне сказаць праўду, маляваць дэталі, так бы мовіць, на тле выпадковай вечнасці. Наколькі праўдзівыя мае ўспаміны? Як ні дзіўна, пра падзеі ў сталым жыцці ў гэтым сэнсе пісаць цяжэй. Ёсць магчымасць адбору фактаў і, як бы сказаў фотааматар старой даты, ракурсу і фокусу. Пра дзяцінства пісаць прасцей. Тут усё адстаялася. Падзеі, гукі, словы. Усё шмат разоў успаміналася, пераказвалася без прыхарошывання. Ну што ты возьмеш з някемнага дзіцяці? Успаміны дарослай памяці, як камера обскура, цягнуць усё ў свой фокус, толькі кожны раз па-рознаму выпукляючы дух узнёслага ці нізкага, у залежнасці ад стану душы ці ад свядомага жадання намаляваць сябе лепей на тле мінулых падзеяў. На жаль, сучасныя мемуары становяцца ўсё больш мадэрнымі, чытай цынічнымі. Аўтары дзеля дасягнення вераемнасці і шоу-эфекту пішуць адкрыта пра некаторыя рэчы, што некалькі дзесяцігоддзяў таму было абсалютна немагчыма. Як апавядальнік я стараўся быць у гэтым сэнсе як мага больш карэтным, за выключэннем хіба раздзелу пра ранняе дзяцінства, юнацкія гады і перыяд гадоў да 40, пасля якога я пачаў задумвацца над сэнсам быцця. Гадоў да 40 я шчаслівы прадукт натуральнага развіцця і адначасна ахвяра самарослай народнай духоўнасці з нярэдкімі праявамі амбівалентнага прагматызму. Для дасягнення праўды ў дэталях тут не пазбегнуць пэўнага цынізму.